Invocaciones. Invocaciones. Invocaciones. Insurrectas. Un 24 de febrer sortim al carrer La Morenada Perifèrica, Ràdio Cabaret, Sílvia Mestre Limiñana i membres d'Irreparables en una comparsa del bal, l'oralitat i el silenci desafiant. Sortim a les Rambles de Barcelona amb 8 textos en el pit, en la pança, rebuts mitjançant la bustia d'invocacions número 1, insurrectes, del gremi de participació, reparació, de les Mòniques 23-24. En aquest busoncín, bustiacín, trobaràs les 8 invocacions per desafiar la normalitat colonial i capacitista, enviades per Àngela Palacios, la Copito, la Immunda, Frank Trovo, la Machona, Nadia Javir, Patri Vizcaíno, Patricia del Raso, Tatiana Antoni Conés. Al mig trobaràs una pregunta de Sílvia Mestre Limiñana. També trobaràs els 8 textos accions d'invocació en els traços d'Opinoleta. En cada full trobaràs una trencita, una trena, amb la descripció sonora de cada moment invocació. Si vas al QR trobaràs la narració de cada text oral. Si vols el vídeo amb llengua de signes, subtitulació, narració de la perfo, escriu a gremiparticipació@santamonicabuilders. Agraïm, gràcies, a la xocolatada insurrecta del Gremi de Gastronomia 23-24, Yacel Parra, Laura Torres, a l'equip tècnic del Santa Mònica, Marta García, Ginebra Val, Francesc Grau, Julia Gutiérrez, punts suspensius. Dos persones cargando un altavoz. Consume chocolatada insurrecta, las Mónicas. Una persona fent llengua de signes, una persona fent una narració. Dues persones fent una xocolatada. Dues persones carregant un cartell que diu una futura sodomita. Una persona amb una màscara de gorila. En la parte de atrás de su atuendo dice: "We are not your landscape."